Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Det 9. april 1940. Den tyske stormakten okkuperer Norge. En hel befolkning står perpleks rundt om i hovedstaden og ser tyske tropper komme marsjerende. Hva tenker de? Blir de redd? Blir de sint? Oppgitt? Aggressiv? Hva skjer når man blir presset opp i et hjørne? Graver man seg ned, eller yter man motstand? For noen var det helt naturlig å mobilisere til motstand. For andre gjaldt det bare å gjemme seg og håpe at det gikk bra og prøve å leve så normalt som mulig. Hva er det som gjør at noen gjør motstand, mens andre ikke tør og blir passiv? God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag snakke om motstand. Hva må til for at du gjør motstand? Hva som er rett motstand og hva som er gal motstand skal vi ikke ta stilling til i dag. For det er vel gjerne sånn at det som man vil gjøre motstand mot, som oftest på tvers av hva som politisk korrekt. Vi skal snakke om motstand som det nemlig å yte motstand mot det man imot og finne grenseløst urettferdig og uakseptabelt. Vi har fått besøk i studio av en som vet hva det å gjøre motstand motstandsmann Gunnar Sønsteby, også kjent som Kjakan Erling Fjeld og nummer 24. Velkommen hit. Takk skal du ha. Hva skjedde i deg den dagen du så tyske soldater komme marsjerende opp hovedgaten i Oslo? Ja, nå hadde jeg vært relativt heldig, for vi hadde jo sittet oppe på studentruta på Svartord. Der hadde vi jo diskutert krigen, og det er jo ganske interessant, fordi vi gjorde allerede høsten 39, så fikk vi laget en... Vi forsøkte å få en frivillig militær opplæring med studentene. Så det var ikke tanken fra krig, var ikke lenger unna, rett og slett. Satt i gang en frivillig militær opplæring høsten 39. Så da tenkte dere, eller forstod dere på en måte, at krigen ville da komme til Norge, og at det da måtte på en måte mobilisere den motstanden før det var da? Ja, dette som denne militær opplæring, det var jo nødsaget, fordi vi hadde hørt alt dette. Nyheter på alle kanter, og de var jo ikke bare bra. Så når da 9. april kom, så var jo jeg for så vidt også heldig igjen. Fordi jeg var da hjemme i Oslo, på Hyblen, der i Norbergaten. Og på andre siden, der var også en adresse. Og denne karen som jeg møtte der fra nabogården, han merkelig nok, når vi sa hverandre, så tenkte jeg, hvem kan det der være? Og han så på meg, og hva kan han være? Er det noe nazisaker, eller hva er det for noe? Kan vi stole på det? Begge tenkte likt. På en eller annen måte fikk jeg vite at han hadde vært i Finland, og det betød jo ganske mye da. Og så fikk han etter hvert høre at jeg hadde vært i Philip Hansteins skiløpekompani og kommet til strid allerede 9. april. Og dette betød at vi begynte nærmest å lukte på hverandre. Og det var jo sommeren, midt på sommeren 1940, og da kom vi på det verste, synes vi, det var den enorme propagandaen fra tyskerne. Så det var i grunn naturlig for oss, når da vi bare fikk propaganda, og avisene ble ensrettet, radioen ble holdt tilbake bare med propaganda, tysk propaganda, så var det jo helt naturlig for oss å begge si til hverandre. Var med å begynne en illegal avis. Var begynne med aviser, og dermed var vi midt oppi det. Du nevner at det var naturlig for deg. Hva var det da som gjorde at du tok valget å yte motstand mot en så voldsom, altså en sånn overmakt som det tyskerne var? Vi så jo denne urettferdigheten og misbruket av nyheter, ikke sant? Det så vi jo, og det var jo forferdelig, og da måtte man jo prøve å gjøre noe. Det lå så helt naturlig å begynne. Og dermed kom vi først opp i kontakten med illegale aviser, satt i gang det. Vi kastet oss over, vi ville oss et land, og spurte om vi kunne hjelpe til der, og det ble godtatt. Så etter hvert var vi midt oppe i det. For i det man da skulle man skulle jo skaffe stoff. Så jeg ble sendt ut faktisk på byen for å skaffe en del stoff. Hva er det de gjør mot oss? Hvordan er nazisten? Og så kom jo Quisling inn I bildet. Og der var det jo mye rart. Det var skjoldskamper og det hele. Så det var helt naturlig å ta inn det I avisen. Og dermed var vi midt oppe I motstandsbevegelsen. Så du tenkte nesten ikke over at det var motstand, og altså det bare kom naturlig? Ja, faktisk. Det var jo helt naturlig å si det var den forferdelige propagandaen. Det var jo galt. Slik at Tyskland vinner på alle fronter. Det var som det ble gitt ut, lagt ut slik at vi hadde vunnet omtrent hele verden. Og det var jo tøv. Men kreves det noen spesielle egenskaper for å yte motstand? Nei, jeg synes ikke det. Det en alminnelig vettug norsk gutt ville være naturlig, eller norsk jente ville være helt naturlig å ta igjen. Og som dere hørte slik det falt seg for meg, så var det naturlig. Og kom han først inn I illegale, den delen med illegale aviser, så var det plutselig, der var det jo mange av de som virkelig hadde begynt tenke på motstand. Så det falt helt naturlig nå. Men de fleste I Norge gjorde vel ikke motstand mot Tyskland, eller kanskje mange måter å gjøre motstand på, men det jo det å være såpass aktiv, det jo en forbundet med en viss risiko. Ja, men jeg tror det falt oss ikke inn I det hele tatt, og det viste seg for det verste med avisene, det var jo, der satt jo redaktøren, og så kom det 35 mann og hentet aviser, og dermed så kom jo det ut, og så ble han arrestert, og han ble sendt til Tyskland. Så samtlige redaktører, spirer eller redaktører, ble hamnet jo ned I Tyskland når de først ble tatt, og mange av de døde I Tyskland. Grenseløst. Radio Nova grenseløs på FM 99,3. Grenseløst? Grenseløst eller grenseløst? Men må man være litt naiv for å gå til et sånt skritt og faktisk yte motstand mot en så voldsom overmakt? Kommer an på hvordan da. Ja. Hvis det hadde gått ut på gata og blitt skutt, så var det noe toppelig. Men hvorfor det? Hvorfor går vi I dekning? Ikke gå I dekning, skjule seg litt, og begynne å tenke på motstand. Hva kunne vi gjøre? Det var jo helt naturlig. Ja, hvordan tenkte dere da for å på en måte aktivisere motstand? Blant studentene som hadde vært I en frivillig militær opplæring, så var det jo ikke et langt skritt over til en motstand, ikke sant? Grunnen til at vi hadde militærplan var jo for å ta igjen med tyskerne. Og vi så jo at vi kunne ikke gjøre det med våben. Det var jo nå for sent utover 40. Altså var det mange andre måter å gjøre det på. Vi kunne for eksempel, vi visste såpass mye om tilstanden I Norge at vi kunne kanskje hjelpe de allierte med forskjellige opplysninger. Og det var noe naturlig. Motstand fortsatt med illegale aviser ved at man offentliggjorde det som tyskerne ikke ville offentliggjøre, nemlig at det var både og. Det var ikke bare seier alle steder. Så det falt I grunnen naturlig. Men likevel så var, må man da være litt vågal? Nei, man tenkte ikke over den gangen. Jeg tenker på at frykten jo et nøkkelord, kanskje, at mye frykt fra tyskerne og de konsekvensene de ville få hvis man ble tatt. Nei, det var ikke I bilder I det hele tatt. Jeg kan ikke huske vi diskuterte det I det hele tatt. Vi var så ivrige at dette måtte vi finne ut av. Mener du at det noe alle har I seg, denne naturlige forholdet til det å yte motstand når det blir så voldsomt som... Ja, vi har jo alle I oss å bruke hodet, for eksempel. Og det var nok så naturlig å prøve å bruke hodet og fortelle andre at den propagandaen som kom der, det var falsk propaganda. Bare det var jo viktig. Men var det noen som på en måte ble med I starten og som på en måte, unnskyld uttrykket, feiget litt ut? Ja, det viste seg jo at de som da hadde vært på studentruta, vi satt oss ned når vi hadde vært I krigen, hadde ikke fått gjort særlig mye, og vi hadde gravd ned våbenene våre, og så tenkte vi på å grave de opp igjen, og så begynner vi med Milorg. Den tanken kom opp ganske tidlig på studenterytta, allerede I 1940, og det var det da studentlederen Knut Møyen, så vi begynte faktisk allerede da å tenke på et slags militær Milorg, militær organisasjon som kunne utstyres med våben fra England i første rekke, hvis det ble, alle tenker jo at det blir selvfølgelig, britene kommer jo til å ta et motangrepp i Norge, det må vi jo få, det trodde man jo blind på, og da ville man i hvert fall kunne gi alt som etterretninger, som jo var helt vesentlig. Så det falt oss igjen naturlig, vil jeg si, og forberede oss på å skaffe alle mulige opplysninger, efterretninger, som jo var helt vesentlig for de allierte, og for de som nå, kongen og regjeringen som satt i England, og få vite alt som foregikk. Men det var ikke noen som trekte seg i den prosessen du der nevner i forhold til måten dere planla på, og at det var noen som på en måte følte at frykten ble så stor, og redselen for å bli tatt var så overhengende at det tør jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Det var ikke i tankene våre. Hva var i tankene deres da? Å ta igjen. Hevn? Ja, nei, ikke hevn. Men først vi kunne gjøre var å skaffe opplysninger, sende over til England. Alle mulige deler, bare den delen ville være veldig viktig for britene. Å få vite alt som foregikk, blant tyskerne blant annet, i Norge. Og da gjelder vel, og det å kunne organisere seg når man vil gjøre motstand, er vel veldig viktig da. Og ikke minst det å stole på folk rundt seg. Det var selvfølgelig en vanskelighet. Jeg trodde at jeg kunne dette utenatt, men jeg holdt på å bli utsatt for en forræder. Ved litt hell og flaks, så unngikk jeg ble tatt. Vi skjønte jo at faren var der, og da lærte vi lærte av det. Jeg lærte mye av det. Jeg ble gudskjelov ikke tatt. De fikk ikke tak i meg. Så fra å på en måte ha en naturlig forhold til det å gjøre motstand, så hvor lang tid gikk det da før du på en måte forstod hvor alvorlig det egentlig var? Eller hvor stor risikoen var for at du ville bli... Nei, det falt oss ikke. Jeg kan aldri huske at vi diskuterte risikoen. Aldri. Ja. Ikke blant de jeg var sammen den tiden i hvert fall. For du vet, risikoen, det var jo også ukjent. Vi visste jo ikke at tyskerne hadde et glimrende Gestapo-korps. Nemlig politi, ikke sant? Politisoldater og politi. De var jo glimrende. Vi visste nok at det var farlig, men det som jo var vanskeligheten, de fikk kun opplysninger hvis de greide å arrestere oss, finne en slags grunn og begynne å torturere oss. Da ville vi måtte ut med hvem arbeidet du med, hvem satt du på studenter sammen med Knut Møyen, studentlederen for eksempel, slike ting. Det skjønte vi jo etter hvert ville komme. Og det bydde så også sakte ut Gestapo-korpset, hva de kunne gjøre. Men dere ble ikke redde når dere fikk vite eller fikk høre om at folk ble jo tatt og torturert? Ja, jo reddere man blir, desto viktigere var det å skaffe opplysninger og bevise at det var ikke noe mer redd for i den forstand. Som motstand? Bare bruke hodet så kunne man kanskje unngå å bli tatt. Så motstand ble sterkere ved at redselen ble sterkere? Ja, den absolutt demper ikke på noe. Det har jeg aldri vært ute for. Hvordan organiserer man seg best når man skal gjøre motstand? Det viktigste nå, etter hvert så lærte vi jo at vi måtte være veldig forsiktige. Vi måtte ikke gjøre noe slik at tyskerne fikk tak i oss, og da torturere oss og rive opp igjen den organisasjonen vi hadde. Da var det en utvei. Vi fikk vite hvem som kunne være farlig, og så sendte vi han over til Sverige. For eksempel, fikk han ut av landet, han skjønte jo det selv, fikk han ut av landet, for han kunne være farlig. Der hadde nemlig tyskerne en grunn til å ta ham. Altså fikk vi ham ut, slik at da fikk ikke de spore på ham. For det, han var i Sverige. Men hadde du noen følelse underveis når dere holdt på å organisere dere og finne ut hva dere skulle gjøre, sånn at det var noen spesielle mennesketyper som ble med på det her? Nei, jeg vil faktisk ikke si det. Selvfølgelig var det en veldig fordel at folk var... Vanligvis, jeg hadde jo et par venner som vanligvis var veldig tause. De løp ikke rundt med alt mulig. Hverken Per Mørland, som jeg var en av mine aller nærmeste. Så det, vi fant hverandre i det. Så det var litt tilfeldig også? Ja, det kan man nok si. Men det er klart, jeg ville vite en ting. Hva med de allierte? Har vi noe støtte av de allierte i det vi gjør? Og så fikk jeg tidlig kontakt med Stockholm, og rett og slett de allierte britter og nordmenn, og fikk vite litt mer. Dermed var det jo gjort, der var man en del av motstand mot tyskerne. Så det var altså da på en måte et personlig initiativ fra deg. Det var ikke noe som regjeringen hadde spurt? Nei, du måtte vise initiativ. Det er klart, du måtte jo bruke hodet da også. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Er det noen i forhold til det som dere gjorde da, i forhold til måten dere organiserer dere, og den viljen til å vise motstand, som man kan trekke paralleller til samfunnet i dag? Eller blir det litt søkt? Ja, det blir vanskelig. Det blir vanskelig? Ja. Men jeg tror ikke, du vil ikke finne noen forskjell på studentlederen og studenten i dag og andre, og den vanlige mannen i gata vil ikke finne noen forskjell på det i dag. Vil kunne begynne om igjen. Akkurat det samme etter min mening. Nå har du jo møtt på noen her på vei inn i studio her på Radio Nova. Hvis det hadde skjedd i dag, tror du at vi hadde hatt samme, hvis vi hadde hatt engasjementet, tatt samme initiativet til å gjøre motstand? Ja, tror du det ligger i alle? Ja, jeg vil nok finne det naturlig. Opplyste mennesker. Det var aldri nei. Jeg kan ikke huske at noen ikke torde, men det var av forsiktighetsgrunner. Hvis for eksempel flere familiemedlemmer ble, så burde et par av de slutte. Så ikke alle gikk med. Man kunne kanskje ha visse hensyn slik. Men det var aldri noen diskusjon om dette. Det gikk av seg selv alt sammen. En ting jeg tenker på, at noen motstand i dag i forhold til samfunnsutviklingen, hvis du hadde vært ung i dag, og det hadde vært og det er likevel ikke Norge stor fare for å bli invadert. Hadde du engasjert deg i andre lag av samfunnet for å yte motstand og vise engasjement og ta initiativ? Ja, det var nok så naturlig. Blant annet da med den illegale presse. Hemmelig presse. Men jeg tenker på i dag, hvis du hadde vært noe du ville ha gjort. Altså, hadde du engasjert deg i fronten for en problemstilling eller en sak? Det ville vært vanskelig å unngå. For det lå på en måte i deg som person at du ville... Ja, jeg tror nok det. Men da, hvis... jeg bare tenker på, hvis motstand mot Hitler hadde vært sterkere i starten, så hadde det kanskje ikke utartet seg sånn som det gjorde. Ja, da må du trekke inn hele den allierte verden, ikke sant? Hvis britene og forskjellige hadde sett at Hitler Hitler bygget opp 5 millioner combat troops. Han visste nå, han hadde så mange, ingen av de andre, de bare sov. Han visste at han nå kunne erobre verden. Det var saken hos Hitler. Så kan da, det er jo selvfølgelig et voldsomt eksempel i forhold til, som du sier, hans styrkeoppbygging og den reaksjonen som på en måte mer og mer ble fraværende fra de allierte. Men kan motstand i små doser forebygge større problemstillinger? Nei, det er vanskelig, tror jeg ikke. Er det vanskelig? Kan du tenke på vanskelig å... Ja, at det skulle... Burde man vise mer motstand i dag? Ja, det kommer helt an på. Du kan ta for eksempel dette med tegninger av, som vi har vært ute for. Enkelte lager tegninger av forskjellige symboler, og det kan jo diskuteres hvor langt man skal gå, eller kanskje ikke genere folk. Hvor viktig er det egentlig å yte motstand mot urettferdighet? Det er jo hovedsaken med, bør vi gå over til demokratiet. Det var det som i grunn lå til grunnen her, det norske demokratiet, eller demokratiet i sin helhet, hvor folket valgte sine ledere. Så det er nok så viktig, det hele dette med demokratiet kontra diktaturet. Det lå jo i bunnen og var stor vekt. Helt stor vekt, ikke sant? Men da bør det også kanskje være en rom for i bunn å kunne yte motstand i et demokrati? Ja, det er klart at man måtte prøve å stoppe diktaturet ved hjelp av demokrati, men det viste seg jo at det måtte jo kamper til, faktisk, for å komme noe videre med typen Hitler. Tror du vi noen gang får en sånn situasjon i Europa igjen? Ja, det er meget tvilsomt. Er det fordi at man er mer årvåken, eller er det fordi at Europa har organisert seg på en litt annen måte? Ja, det er klart, man lærte jo utrolig mye når man så at Hitler lurte hele verden ved å bygge opp den enorme krigshistorien i Tyskland. Går det an å yte motstand hvis alt skal være politisk korrekt? Ja, men det kan man, men man må jo følge med det. Hva som gunstig for utviklingen, hva som riktig for demokrati, man må jo prøve å få det inn der. Kan man diskutere dette åpent? Det får man da gjøre, så får man se. Hvis tyskerne hadde vunnet krigen, hadde Gunnar Sønsteby da vært et eksempel på, i alle skolebøker på samfunnets fiende nummer en? Nei, jeg tror det ville aldri ha skjedd. Jeg har så stor på demokrati at det var ikke et sekund i mitt liv eller senere at jeg ville tro at noe slikt kunne skje. Ja, du tenker på at Tyskland kunne vinne? Ja, akkurat. Det falt meg ikke inn. Jeg tenkte at det ikke mulig at demokratiet kan bli slått ut av en diktaturmakt som Hitler. Jeg var brennsikker. Det bare ville ta tid. Men jeg bommet jo litt på tiden da. Jeg hadde håpet det skulle ta 3 år, men det tok 5 år. Hva det var som gjorde at du var så sikker på at det ville ende som det gjorde til slutt? Ja, det ligger jo i kortene 100%. Vi kan ikke overleve uten et demokrati. Så man bør yte motstand for å forsvare demokratiet, ja, uansett? Ja, man kan alltid, demokrati må man alltid slåss for. Altid. Er motstandskamp noe som kan ses på som noe universelt? Altså, er det likheter i tankegangen dere hadde som motstandsbevegelser har i dag i andre steder? Det kan det være, men det er veldig viktig at man følger demokratiske regler. Ja, hvordan kan man følge demokratiske regler? Jo, hvis man er et demokrati, så behøver man ikke gå på sitt eget land. Da kan man holde seg unna. Er fred i Norge noe vi tar for gitt, vi som bor her i dag? Nei, vi gjør vel ikke det. Når man ser for eksempel dette med Iran, man ser andre ting. Dette samarbeidet man har i United Nations er jo da helt vesentlig, hvor vi kommer inn. Men tror du vi kan få krig i Norge igjen? Man kan få, hvis man ikke følger opp reglene sine, la oss si demokratiske regler og det hele, så kan man kanskje det, men i Norge meget tvilsom. Vi begynner nærmest slutten, og har du en oppfordring til Radio Nova sine lyttere når det gjelder å yte motstand? Nei, man får bruke hodet, lese litt nyheter og det hele tatt, og prøve å følge med, og å ta det opp gjennom demokratiske organer som man gjør i Norge, så får man se hvordan det går. Men man kan ikke bare gå ut i gata og gjøre motstand, ikke sant? Det må jo være innen politiske retningslinjer når man har et demokrati. Jeg har ofte tenkt på om jeg ville gjort det samme som deg. En tanke som sikkert de fleste som har sett filmen Max Manus har tenkt, er det en, du har vært litt inne på det, men er det en motstandsmann eller motstandskvinne i oss alle? Ja, det er vel det. Nå var mye av dette kanskje var noe utrert. Men jeg synes det var viktig at det ble utrert, for da fikk man frem realismen i det hele. Så det å beskrive mye av dette i bøker, det er veldig vanskelig. Derimot så er det ganske fantastisk å få det beskrevet i en film. Hva du mener med utrert? Jo, at man skal gå løs på noe eller et eller annet, men man kan jo ikke bare ta et våben og løpe til gata, ikke sant? Det kaller jeg utrert. Føler du at det var det filmen på en måte fremstilte også? Nei, ikke på noen måte. Det var det vi rakk å snakke om. Tusen takk for at du kom til oss, motstandsmann Gunnar Sønsteby. Kaptein Sønsteby, tusen takk for at du kom til oss. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Gunnar Sønsteby er for tida aktuell med bøkene Rapport fra nummer 24 og 24 kapitler i Kjakans liv. Om cirka 3 minutter er det studentnyheter. Olav G. takker for seg. Jeg håper du gjør motstand og blir med oss videre her på Radio Nova i dag. Hei, og hopp i det!